तुम्हें चाहता हूँ मैं सबसे ज्यादा, रब की कसम चाहूँ रब से ज्यादा। तुम्हें चाहता हूँ मैं सबसे ज्यादा, रब की कसम चाहूँ रब से ज्यादा। तुम्हें चाहता हूँ मैं सबसे ज्यादा, रब की कसम चाहूँ रब से ज्यादा। चाहता हूँ मैं सबसे ज्यादा, रब की कसम चाहूँ रब से ज्यादा। तन्हाई दे के कहाँ खो गई है मेरी जिंदगी, एक सजा हो गई है। ये तन्हाई दे के कहाँ खो गई है मेरी जिंदगी, एक सजा हो गई। चाहता हूँ मैं सबसे ज्यादा, रब की कसम चाहूँ रब से ज्यादा। बिछड़ के मैं तुमसे तो जी ना सकूंगा। तुम्हें चाहता हूँ मैं सबसे ज्यादा, रब की कसम चाहूँ रब से ज्यादा।